وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِغَالُ سُجِّلَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا السُّقُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَّسُولٌ كَرِيمٌ ذي قوة عند ذي العرش مقيم مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على العيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بس بس سورة التكوير ما كي سورة نزل وم نمبر دے سورة لہب پسی نازل شوئے دے اور ترتیبان یو اتیا دے سورة عباسا پسی لگو لے شوئے دے رب دا سورة دا مخ کے سرا مخ سورة کیا دمر چون تیز کے ویلا کہ قیامت با دور سخت حول نا کیوی چه محبوان یو بلن تختی پلار با دوی نا تختی دا پلار نا خد خوان نا خوان دا خد نا مور نا زیر زوی نا مور زیر نا مور نزلتا آت نمبر چار که دکر کئی چه محبوب معلوم چه ده پار بیا بسا جنگونا کول عبت بیکارشی لو جو ورپسی راڑی لائدو دوی ماو جمع که صورت که آت نمبر تیرہ که وی صحیح پی عزتمندی دی خبر ہمو کدبا سخا صحیح پی عزتمندی دی نو دی صورت که وی راوڑون کم عزتمند دی چاچ راوڑ دا قرآن کریم این نو لکور رتون کریم آیت نور نیس که دیو جنور پسیر آڑا در ایم آج امک که طور که آیت نور بایز که وی خبرم کوئی بند سوک خبر کوئی کل چیز اللہ خواه جواندی می کی آیت نور بایز که دل تا آیت نور وم که وی ویدان نفوس دو اجد دارو هون با هم با دون تا دن نش بیا با جواندی که اس مردی کبرون که دیو جنور پسیر آڑا بلا وجہ مکه صورت کې آیت نمبر 24 کې وی یو بل نمبر تختی اندل ته آیت نمبر 34 کې دی صورت کې آیت نمبر 26 کې وی ځکه چې د قران نه تختی دنیا کې نو دیو چې بل نمبر تختی مشرکان به پینځمه وجه مکه صورت کې آیت نمبر 11 کې قران پند دی نو دی صورت کې وشتم کوئی ټول عالم له پند دی مخلوقات له پند دی ځکه ورته سره بل وجه یا مکه صورت کې آد نمبر 12 کې کچا خوښي پندې واخلي دلته 39 کې وایي چې الله خوښي پند به واخلي دیو جنور پسې 29 کې دیو جنور پسې راڼه امتیازات صورت ممتاز په اوله تونو باندې د شمس کویرت و زن نجوم قطر و جبال سیرت و ازار اشار اوتر و ازار اوش خوش تر تخان بل امتیاز صورت ممتاز دی په آد نمبر 15 باندې د قران کریم صداقت ذکر کړی دی سو شي کله شوې خبرم کوم څه د قران صداقت ذکر کړی په اجبان دا سره بده امتیاز تر ممتاز دی په آیت نمبر 24 باندې و ما هو علی الغیب ظنین مقصد د صورت اثبات د قیامت او پنا د عالم او بیا د پناه د عالم شپږ حالتونه ذکر کوي اثبات د قیامت اپای باندې پناه د عالم شپږ حالتونه او د وقوع د قیامت شپږ حالتونه نور ذکر کوي اذا شمس کویرت کله چې نور ول کړی شي کور ویل کېږي څوک د سړی چې پټکې تړي راتاوي کې دېرش ګته پټکې یا پنځلس ګدي هغې نه دوره غون جوړ شي انور دار شواگان براخ کشی او دور شی به جوړ شي کنه وذن نجومن کو د قدرت او کدی تور به نور شي انقدار یو دوریږي وذل جبال تویرت او کدی غرونه روان کشی ختم ډیډس پشي وذل عشار اوترت او کله چې دلته میاشي اوخه بیکار کړی شي اګه موږ د پښتنو چې دلته میاشي بلار به غوای یا میخه یې موږ ته ګورو سترګې مو ته چې اوس بس دې میاشي بلنګي که خیر پای بس کو شوملې بس کو کوچ بخورو ما ته بخورو دار چا شو کی نو دا کار دای اوخه چې و دلته میاشي بلار به می اوخه بابا نه ته بلیر نظرو نو په دغه وخت دور سخت حالات به د قیامت دوه سه حالات به چې اوخه به د خلکو په خیال کې ناراضي لکه مخکې تیر شو په صورت حج کې یو الناس اتقوا ربکم ان زلزله ساعت شان عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت هلته کې دا ویلي چې پای ورکوونکي مور به د بچي نه غافل شي و بیا دارنګې کوم بچی که په خېټه به تو غورځېږي دا سخت حالت دلته وایي چې هغه اوخه چې دی ډېره خوښه وه هغه به هغې ته به یې خیال نه بیا دور په منډو تړ به وي داسې حالت د قیامت وادل وحشرت وحشي ویل کېږي ځنګر ځناور ته او کله چې ځنګر ځناور حشرت جمع کړي شي اباده ته بعضې خلکو ذکر کړي دي چې پورته به کړي حساب به ورسره کېږي دا به کېږي یو حدیث ذکر کړی حدیث صحیح هم دی چې قیامت پر ورځ باندې چې بېښکرو کوم څاروی دی هغه باندې ښکر ولا غزار کړي هغه له به ښکر ورکړي چې ورشه دی وو حالانکه په دې باندې سوی ترازون راځي یو خدا چې الله وایي ما کنا معظیما حتی نبعث رسولا موږ چرم سره نور کوو یو شیله چې پیغمبر ورته ونه لېږو که هغوی څوک مړ کړي په دنیا کې نو هغوی خو مکلف نه دی هغه تپوس نشته بلکې که یو ماشوم توپک اوچل کسته ویشتره په هغه مکلف نه په هغه قصاص نشي جاری کېدی دارنګې یو لیوانی دی په هغه باندې که هغه یو سړی مړ کړ په هغه قصاص نه جاری کېږي نو بیا ځناور باندې به څنګه دغه جاری کړي چې یاله بدله ترې واخله قصاص وکړه اصل کې دغه حدیث کې چې کوم دی حدیث نه مراد دی مکمل عدل چې دور سخت عدل وي ان که ښکرو دي په دنیا کې چا ته ظلم کړی که نن سبا چې کوم افسران ظلمونه کوي یا د کلو بدماشان د خلکو نه ځمکې قابو کړي دي وغیره د دې سزا به ته میلاو شي او دې ته به د هغه اجر میلاو شي چاته چې ظلم شو او باقي وحوش چې کوم دي هر ورته دوره به ژوندي شي که چا پرې ظلم کړی وي انسانانو که غوی پرې ظلم کړی غوی خو مکلف نه دی غوی نه بدله نه شي اغسته هغه که چېرې یو مالک یو څاروی و هغه سره ظلم کو بهارې پې ډېر وړی بیا خوراک نه ورکو یا د اوبو او د خوراک فکر ولا نه کو نو دکه څاروی به ژوندی شي الله به ژوندی کړي په خپل مالک باندې گواهي کړي بس دوره بیا به ختم شي د ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي حشر الوحوش موتها د ځناورو حشر چې مړېدل به چې مړې شي ختم شي دوره به ژوندي کړي چې چا ورسره ظلم کړو انسانانو ګوره ښه د څارو دپاره چې هغوی ورسره ظلم کړو غوی خو مکلف دی نه غوی اسنډه نو دې د ابل دا د پنا د عالم په باب کې ذکر کړی دی دا څلورم دا پنځم دغه د وقوع د قیامت د مخ په دنیا کې ولدا شروع شي او دا کنایه د سختانه لکه اوس هم چې دغه راشي چېرته ډېر جپړه سیلی راشي دا مارغان د دن نه کوټو ته راشي سړي سره په ناست په میز کېني په کټ کې کېني یریږي نه بیا نو داسې یو سخت حالت به وي د ځناور به راشي په کلو ته به راشي څوک نه به خلک تېرېږي د ازمارو نه نه به دی چا نهرېږي یو مخکې ورځو کې اور لګېدو په امریکا کې یو ښار په څه علاقه کې په یو ځنګل کې هغه ځناور ټول راغلي په ښار کې ګرځېد ازمري ګیدړان ټول ګرځېد ما وی دا حالت دی وایدل خوشرت او کله چې ځنګل ځناور راجمع کړی شي اباده ته نه به هغې موږ نهرېږي نو ته موږ یریږو بیا خو خدای ته په وخت کې نه راولي قیامت ډېر په غلطو خلکو به راځي په خرابو خلکو یو عالم لیکي و یو ځل سیلاب راغلم په هغې باندې یو تخته تختې د پاته یو شرمخ هم ناست و یو چیلی هم ناست و نه شرمخ چیلي ته شو نه چیلی شرمخ ونه د دواړو ته د مرګ هم دا واخه ډیر سخت خطرې یاندا کې نه هله سختختان را معنا چې ابره ژوند شي بیا بل زناور له دوس ورکه یا دوس ورکه وذا الوحو شو شرت او کل چې راځه مکر شي ځنګل زناور آبادو تا وذا البحار تجت او کل دریابونه او چکر شي بل کر شي چې یو شی بل شي ختم شي کنه دا شپه غلطونه د پنار د پنار عالم او شپه حالتون د وقوع د قیامت وذا النفوس توجت او کل روح نه ودا شي بدن سره اوس روح یا پیلین کې پروت دی یا پتیجین کې پروت دی دا بدن یا روغ دی یا ټوټې ټوټې شوی درې درې یا سوځېدلې دوانو سدولې مثلا اندا بالا جوړ کی سم به کی روح و تدن نه کی څوک چوي په خبر کې ژوندې دی نو دی سم نه شو قبر کې ژوندې به روح کې روح کوم روح یا لین کې سي جن کې به په قبر کې نشته روح هم او باقی که توی چه جوانده ده جواندی و تره منگو مرد جواندی اندوانو جواندی دی و روحونه جواندی بدن نه مرد شوی دی مرگ نوم ده ده روح ده و تو ده بدن نه روح خود نه تره ادا روح بیاو ده اکی کلا ازاد نفوس و ایجاد ده قیامت ده قیامت پر بانه و ازال موده سخو چه پا قرآن نی ویلی نگا بیا پس پویگی منگا بیا بیا چه قرآن نمک نور کتاب نمکر گرد وارد باقی وذل موعدته الى او کله چې دا ژوندۍ خښې جنینه ته پوتو کړی شي چې په کوم ګناه وجل شي وا الله ته پتو چې چا وجل ولې وجل خدا دا غفلار ادمور هغه چا چې خخړ خخ کړو هغه ز شرمول د باز ګڼه کې وشو چې دا دور ظالمان دی ګره مونږ خو ریدلې د کان صرف مونږ ریدلې نه مونږ ته به او خې دا وردا غ ظالمان دی یری خپل لونه ژوند د خښ کړی ظالمان و ادا صحبو د ژوند د لونه خفول ولی شروع شو د دوو قبیلو جګړه شو یو قبیله غالب شو بل مغلوب کړه اته کما غالب شو نغې د غې نه معلوم رو جنہ کایم ته بوتل نو جنہ کو تر غې نه کاو نو کړه بیا کال یا دوه بعد یا میاش بعد شپږ می ارثو رو بعد دا غی سولا شو نو په سولا کې هغه مطالبه کړې زمونږ جنایت ځکه دې بوتلې دې وی ٹھیک ده وی موږ له بیره کوي وا او درکوې ده نو بالکل خو جنای نه پته پوس کوم ک جنای خپل هغه ده که موږ وعده کړی دي موږ دا زمونږ عربي جنای کوي موږ دا کول نه کنه موږ به دا کول نه موږ وعده کړی خپل لرونو خپل ځامنو ته یا ځان ته نو موږ جنای نه پته پوس کوو چې لار تر دې موږ به نه منې کوو او که مو خاون سره پای تاسو باندې نه منه کوي ټیک څه نو بعد به موږ پلار سره بعد به موږ به خاون سره خوشاله یو خو خاوندان به وو د سردار نور و ناغیم وي د خاون سره خوشاله نه زما پلار ډېر غوسه شه تر هغه قسم وغوړېدل نه بعد که زما لور کېږده به ژوندی خفم نو هغه شروع کړن چې هغه شروع کړه الناس والا دین ملوک نو ټولې قبیلې کې دا شی شروع شه ټول عربو کې دا نو خه په ټول عربو کې دا نو بعد خلکو ابو سفیان رضی الله سره لګولا دا د مکی کې نو دا خو چت خلکو دا نور یو قبیله په یګ دا شی شو نو کیسه جوړ کړو نبی اسلام او حدیث صحیح دی خو دې خامخ ابو سفیان رضی الله په لګول یو صحابي دی نبی اسلام ته پوښتنه کړه تاسو بجنه کتن خو خولې نغوې چې دوه تخپل حال و ما وې دا زما لور و زما خدای دا غیر خیره کې وتی خو دتلم شام ته دغه تجارت لا ایمال ته دوه درې کال تیر کړ وچراله ما سره په دې کار مې تیر کړ وچراله مې کړو جینه کړ درې رخصتا ای با خر زوی چې دا سوق ده بیاغي ما ته دا بیاغي ال دی یری دا چې دې به مړ یوسه یا مال څه دارا کې دغه ما ته ویل چې جینه او چون ته به خخه او کوم جین اده کوښ نن بول دا پلان کې کړی نو خو ته ویل د خاون نه خلاف هم کړو خاون خدای یری دا نو خیر دوی مار په تور راوځي سر د نر زما ما ته شابه دا کی وته چې خاوند خبر دا و د جنې چې پیدا شو ډیر خېسته و زما ورو نو غوته دا ته خخه کما ی خاو د تیار کزې خخم مور هغه تیار را جامې و ته واچو سترګې مور ول تور کې سر مر و غوړ ک لار مر په کوستا نو یې جامې و ته جو جنې وی یې ته وی پلار چکر لبې بوزي جنې خوشاله وي پلار به چکر لبې پلار روانه کړه دی وای چې دا تل ما سره به خبرې په لار کول خو ما سره خبر نه کوم ما پړک خو دغه خقوسه و وی دی ما ته خبرې کول ما غږ نه کوم وی چې سیرات هم وردا قبر مې ولکنسته چې تر خار زما په ګیر راغله یما ته بابا د سر راکته کا یا ګیر خو نو سانډه ما په پاګی کې به ما رحم نه دی یعنی چې عقیده ټیک نه غیر رحم نه بوزرم به انتهایی سخت بوزدلی خو رحم په کوم نه کچر پر ما زور اور شو نو وخی و دوخی دله سړی مطلب چې عقیده ټیک نه دله نه هات دغه دله سړی په کمزور باندې بیا زور باندې یو او زور ته بیا خله چنګ نیولی نو چونکې وې زما غوسه وته خیر وې چې قبر دی او سر به تکاتګ درنه ډیره لوي ګیره مو سانډلا یعنی هغه کاپیران او ګیره خو آیتا د سړیتوب نه خلاف کار دی ګیره نه خورو لخه او ته خو چې ګیره وګورې لا فداتې وي او چې وای چې تاسو به چې نه پات شه په ورته دغه باندې خري دا شه خیر وي خخه مې کړه وې چې دغه ته وګورځو دې چې کړې پوښه چې دا ما خخه چې وله خو زما پړ کړه هم راځي بل غرد نبی اسلام د سترګو نه اوخ کې بهږي وی وی دور ظلم دور ظلم یان چې خپل لور به رحم نه کوي چې هغه جړل ادب خاریا چول ژوند ښه کړ دور دا ول ظلم دا خو چت خلکو د ابراهیم سره اولاد کو خدا ظلم ولی کو دا غیرت و دې ته به غیرت وي دا غیرت و الانګ د غیرت خبر نور وي یو غیرت د جاهلیت دی قدغه یو غیرت د اسلام دی د غیرت د اسلام دی دا له جو تر د قران او سنت خلاف کوي او تاغه ته مخه ته شي دا غیرت نه دی چې جنکه خغه یا خپل رور مړکا یا د بل نظم کوي دا غیر دا بی غیرتی ده سخت بی غیرتی خیر نبی اسلام جړل او دې صحابي وته کیسې کولې هغه وخت کې ته له مسلمان شو نو د کذول مې کو چې کله مسلمان شو بیا ځل نشي کو زنا اور ته ځل نشي کوله ځکه انسان خو بیا خپل بچو تر بس څنګه ظلم کوي په دغه زمانہ کې یو سره سات صدیک سواد عین سی سواد او عین سات ابن ناجیہ دا نیک سره هغه وی زما یو اوخ که دو خان روک شو به زور پس گردیدم اوخ باندې سور ما گردیدم و یو دا کم پیدا کرد و چیار تا لارا ما نیقا سری تمی داد ما اوخ دیو خستا دی ما چا و چی بویزا وی دی که یو ماشو ما میرا وستا دو کورا و چی تا لول شو والا نو دوی خراکا وی ما تا جو سر تک کتا وی دا بس خخوام کنا دی ما تا خود ظلم نده وی کتری رحم دلی واخلا وی ما چی پسو وی چې په دوو خانو انې ماته ده خدا دوو خان به اوس خو زه نشم در کول ده اما سر تو کلی ګزول ورکم د جنا مې تر واغسته او رالم جنا مې کور کې کېنا خپل خدمت لمر بلو ساسا چې کله مسلمان شو هغه 140 کو سور جنا کاوی د کښه دا خلک کوم په عربو کې بلې غار څه جنا کاوی خخول ده دلګانو پکې وو خدا ته خخه لګو په کوم چې پردوج نه کوم ان دوه خوان به اور کوله هغه به لګ خپل لون لویول بیا بل ودونه کوله داغه مسره فرض دک شاعر ده هغه وای په کله چې په جریر باندې هغه رد کوي جریر به بل شاعر خپل کې بل باندې دغه مغه کوي عملی معاملې نو دی وای و من الذی منع الوائدات واحیا الوائدة لم تؤدی آدمانی کو من الذی منع الوائدات چې هغه ژوندای خخدون کې نه کوي بچ کړی وي فاحیا الوائدة لم تؤدی او ژوندای خخون کې نه ژوندای پرې وځي داغه خخول نو شي وای ظلم هو د سویلات او کله ژوندای جن نه کوي خخ کړی او څنګه ته پوزو کړی شي ژوندای خخ موعوده ژوندای خخ خخ شوی او کله ژوندای خخ شي نه کونه ته پوتو کړی چې په کوم ګناه باندې تاسو وجل شوی وای دا صحابه نشد او دا بل حالت درم حالت خبرم کوي وای دا صحابه نشد او کله چې عمل نامې پرانسته شي وای دا سما او کوشت او سالورم حالت او کله چې اسمان راخ کې شي یدا شین دا وځي د شي سور بشي ودان نجوم سوعرات او کله چې جهنم او کل جانم تیز کړی شي بل خدای تیز کړی شي دا پنځم اره وېدل جنتو دې پر او چې کل جنت نږدې کړی شي یعنی ښکاره کړی شي مؤمنان ته عالمات نفتون دار دی جواب قسم دی ایزا عالمات پو بشی هر یو نفس ما پا بانی حضورت چی دتا موجود دتا پیش کریشی نیک آمال یا بد آمال ولا ندراتی کار تنگ چی دی خیال دی چی با قرآن لن را دی یا دی بجن تلار شی ندراتی کار دی با قدنتی که جن تبالار شی فلا نداتی کار شاید کوما اگر توری چه پٹ را دی آل جوار مخ دون کی آل کونه سے ادری دون کی پا بر جون و خولو بانے اگر توری چه ما خام کتا لدی غرطا سار کتا بلی غرطا ولی دا یا سار کتا غرطا لدی در ما خام کتا دی غرطا ولی دا نو دک کرنگی در پا قیامت بانے دلیل دی او قسمی چې دک کشان تم هم دی دنیا نه بل دنیا ته لاړ شي او مخکې په صداقت د نبی اسلام باندې دا مثال نه دی ولل شاید شپه ذات خاصا کړ چې په شا شي د تیارې په رڼا روان شي نو پیغمبر راتلو سره تیارې ختمیږي رڼا راله او صبح شاید سبا وخت سبا تنه پته کړه چې سا وخت دی یعنی خروخانه شي دا پسی شاید چه این نوی قرآن کریم لقول رسول کریم خام خواهنا دا دا پرختی ایدت منده یعنی وینا خدا اللہ دا نبی اسلام تا اغیب پرختی و تولی دا دی قوتنا صاحب دا طاقت دور طاقت دا چه دا صدوم کری پا یو وزر کچت کرو سر دا عرصا عند دا عرش مکین پنځ د خاوند عرش مرتبه والے د پرخصو سردار متعین منل شوی په دغه مقام کې امین امانتدار دا تر د قران صداقت وکړي چې قران مشرکان وي ودل شیطان راوړي چې ابد شیطان ته ګډوډتیا کړه الله وایي چې کوم پرستی راوړل دغه تور ساکتور هغه سر به څنګه د شیطانانو دغه کو ګډوډتیا او صداقت نبی اسلام وما توابكم بمجنون یہ قرآن وہ بالکل صحیح دے اور پیغمبر مستاسو داس نے داتا شروع ہے وما توابكم نے مل گرے ستاسو بمجنون لیوان دے دا صحابی والی ہوئی سلوی کالی تاس کی تیر کری تاسو تاسو لیوانے ویلو تا تاسو صادق امین ویلی ولقد راہو فتاکسر دلو دی نبی اسلام دا جبریل بلو بقل مبین فقینا روخ کرد اسمان باندی وما ہوا انے دا پیغمبر اسلام علقے بی بی دونین په بیان د وحی باندې بخل کوونکی غیب یعنی وحی علم غیب د شراج نبی اسلام ته راتله نو لیکن نبی اسلام به هر چاته وي نه د محمد اسلام نه د ملګری ستاسو په بیان د وحی باندې بیزونی بخل کوونکی چې څنګه به راتله شان به ویلې اوس یو حدیث کې راځي نبی اسلام ویلو لو کون کچرې کچر ما دغه نیولې لو كنت متخذن خليلا کچر ما رازدار نیولې نو ما با لا تخصو ابوبکر خليلا بعد خلک وایي کچر ما دوست نیولې ما ابوبکر دوست کړو دا غلط معنا خليل هغه دوست چې سره راز کوي پټي خبرو سره کوي مطلب دار به شيغان رد یو قسم په مخ کې نه الله دغه نبی اسلام له خلیص شیعگان و پیدا کی گی داست گویا که آقای بایی جی نبی اسلام علی تا سجودا علوم ورکرو دو قرآن نیلاوان تقید دایی سور خرافات کهی وی دا آقا علوم دی وی دا علی تا جودا ورکرو پتو نو نبی اسلام دو واسم پیسا لکریم یا لو کنتو متخذن خلیران کچرون دا چی مانی ویل رازدار دوست یا نه وحی خبرم پتو چاس رکوله ملت تقاس و ابا ما با بکر صدیق ته پټي خبر کړو دغه ما د ماشوموال دوست په غار کې ما سره درې ورځې وو په هر غزا کې ما سره وو زما د شپې او د ورځې ملګرو زما رازدارو ما به غته ویلو نو دلته وایو ما وعلی الغیب ظنینا نه دا پیغمبر اسلام په بیان د وحی باندې بخل کوونکی چا ته وایي چاته نه چې شیعګان وایي علي له جدا علم ورکړو او علي تر دې نه تپوس شو د تاسه پیدا کې څه دي او دې کې ته د حرام حرام د نبی اسلام نه ما چې لیکلي د حرام حلال بیان کړی نور پکې څه نشته وي نور خو قرآن شته کنه وما هو بقول شیطان رجیم لکه ما نه بعد خلکو لیکل کړي یو بران په یو وخت کې لیکل کړي بل بران په بل وخت کې بل په بل په تور دوره کې لیکل کړي دکه نبی اسلام صحابه کرام وایم لیکل کړو دکه وتا سیوا څه شه نو خو هغه لیکل به ګور په قرآن ته لیکيږي که صحابي سره لیکلو که بل سره لیکلو نو چې قرآن نه خلاف ګورې هغه نه به غلطي شي صحابي نه قصدن به هغه نه کړي صحابي قصدن نه کوي خو غلطي کېږي لکه زما نه لیکل به چا کړي په یو ابتدا کې زما په خبره به نه پوه شي او څه به لیکلي نو سبا کوي چې ما استاد نه اورېدلي بای که دا خبره ده زما ته منسوب کوي چې قرآن نه خلاف وي دا غلطي شي ما به غلطه کړي د الله کتاب کې غلطي نشته آیا به قطر نه غلطي شوي دا نه چې بیا د استاد خبره ده او ته په دلیل کې نیسې یا استاد داسې ویل دا به خامخا داسې انسان نه غلطي کېږي خو صحابه کرامو هغه لیکل کړي په ابتدا کې لیکلو نو هغې کې غلطي ده هغې مې فرق کړو قرآن به پیش کوي حدیث چې کوي پیغمبر اسلام خبرې دي خدا چې صحابي منځ کې راغلی دی بیا صحابه نه وروسته بیا نور کسان راویان بلاشې راغلي په دې کې بیا ګنده خلک منځ کې راغلی د دې وجه نه قرآن د چټک پټک چټک دپاره چې ګورې به اولې په قرآن ګوره خو چې تا قرآن نه ویل ته به څنګه به معلوم کېده د قرآن اول د احادیثو به سند وګورې چې سند یې ټیکي نو بیا به د هغې دغه ګورې متن به ګورې چې متن چېرته قرآن نه خلاف خو نه دی لکه د قرآن د الله خبرې دی او سنت حدیث د الله خبرې خو قرآن کریم چې دی دا وحی ده دې ته وحی جلی وایي او دې ته وحی مطلوب وایي د دې الفاظ هم د الله طرف نه دي او دې معنا هم او حدیث د الله خبرې دي خو هغې الفاظ د پیغمبر سره منځ کې نور راویان راغلي دي هغې نه به غلطي شوي نو ګورې به په قرآن دلته غضب دا دی چې حدیثو باندې قرآن ته دي یو موضوعي حدیث وایي هغې نه به دا ثابت چې مړي اوري هغې نه به دا ثابتوي چې موسیری دعاتوشته یا رسول الله ویناشته موضوعي حدیث نو د قرآن هغه آیاتونه په سونو باندې په دې باندې دلیل دی چې دا غلط دی چې تا قرآن ویلې ته به روکه دا حدیث نه دا نه منم دې دا نقصان کېږي نه چې سور نقصان شوی دی په دې باندې شوی چا قرآن کریم په تاریخ باندې تلکه مودودی صاحبه صاحب ما ته دغه بعد خلکو ملګری نو یعنی زړه مې نه کېږي صاحب اما هغه په تاریخ باندې صحابه تللی دي په تاریخ باندې حالان قرآن کریم کې صحابه کرام دغه به ذکر دی که نه نو تاریخ به په قرآن باندې تلی قرآن به په تاریخ نه تلی چا په سر په نحو باندې قرآن تله سر په نحو به قرآن باندې تلی خانه قرآن به په سر په نحو نه تلی دکه څه نقصان راځي قرآن اصل دی د ټولو علومو نه د ټولو علومو اصل دی نو دی وی حدیث خاصه نوی علوم دی په هغې قرآن تلی یا د ځان نه جوړ کړي څه او ته منسوب کړي د هغه دی خصوصي علوم نبی اسلام ورکړو حالانکه دی ګوره د شاګانو خپل دغه چې کوم د دننه چې کوم دا عقیده ده د دننه عقیده دا دا چې نبی اسلام نه حضرت علي مخکې دی دی دا عقیده ده چې حضرت علي رضی الله عنه دا وحی غل راتله خو په لاره باندې دغه جبریل چې کوم دی هغه روضیاتی وکړه او وحی د غل راړه نبی اسلام لګي دا خو پیغمبر هغه و نو دی په خپل یقین باندې حضرت علي د نبی اسلام نه بره ګڼي خو زمونږ د پاره بیا وایي چې حضرت علي سره څه علوم دي او د هغه علوم په دنیا زنګ د عقیدې دا چې کومې دي ګنده عقیدې دکه ګو نقصان کوي اوس که هغه قرآن اصل ګڼلی وی او د حضرت علي د اقوال هغې دویم نمبر کې ګڼلی وی نو ته به خراب شي دلته اوس هم چې څوک تباه شوي دي نو د پیرانو د مولیانو د استادانو اقوال بره ګڼلي هغه قرآن په هغې تللی دی مونږ وو د شیخ القرآن خبره په قرآن تلو که شیخ القرآن مونږ ته ټول نه بیا اوچت ښکاري په علم کې خو که دا خبره د قرآن نه خلاف یې نه منو ګورې زه تا به خپل ځان هم وایم شیخ به هم وي نیسته حجت هیچ قول پنج پیر هیڅ د پنج پیر کول ګورې هیڅ چې کوم دی دلیل نه دی نه به دلیل کې پیش کوي نه به منې چا د خولې نه که د قرآن خلاف ده ته چا دلیل راړه قول احمد شر احمد را بگیر دا نبی اسلام شریف چې قرآن دی هغه به نیسي پای به عمل کوي هغې نه به دلیل کوي او نبی اسلام اقوال چې کوم دي احادیث هغه هغه حدیث مون په قران سنت تعالی په قران تعالی دلته وایو ما هو علی الغیب بدونین انه دا نبی اسلام په بیان د وحی باندې بدونین بخل کون کې داری کی وای ار چا دان چاته پټوي چاته نه وای و ما بقول شیطان رجیم بیا صداقت د قران کریم انه دا قران کریم وین اد شیطان رټی دی شی وی پاین ته دبونه زجر مونږ قرآن ته چرته روانې قرآن پریخره بل پر روانې د چا کتاب روانې ان ولا ذکر العالمین نه دا قرآن مگر پند پر د مخلوق یو طرف پر د اعمال شروع کړه دغه دی جماعت کې بل تر قرآن شروع ته وګورئ ایمان وګورئ خلق ایمان وګورئ قرآن لو دو درې راشي پر د اعمال لو ټول را دي پر د اعمال لو ټول نو چت ښکاری هغه د پند کتاب پریغو نور پس روان دي یو طرف سر سر په نه وي او دوری شروع شي وي بدعتیان شروع کی سر په نه دوره نه وي اته دې میراث دوره نو سو نو قران به پری دی او غل بروان شي پین ته چر روان ظالمه قران بیانی قران لنه دی فین تذهبون نو چر تر روان دی ان هو الا ذکر العالمین دا قران مگر پند پاره د مخلوقات لمن شاء منکم اتو چې خو خجستانه استقیم چې کله کودری په ایمان که غواړي چې ایمان د کلک شم قرآن ته کښېنه که قرآن ته کښېنه ایمان دې ډواډول نو که سر پناه وای نو څه چل وشه که د منطق دوره دې وکړه نو څه چل به وشي که ته د میراث دوره باندې پوه شې چې ایمان دې کلک دی بل ته به یې لاس نیولی غیرت برکنی دینی غیرت قرآن ته کوي چې ایمان باندې کلک شي و ما تشاؤون بشرط قرآن راته نه شي غوښتی تاسو یو کار الا انشاءالله مگر که چېرې وغواړي الله که خوښ شي الله یعنی هر سړی چې د قرآن ته کښېنم خو دا د خدای کار چې کوم د قرآن اهل دی هغه راولي تاسو باندې الله رحم کړی تاسو بیا بیا وامه چې خدای راوستې ګوره دی ناشکري نه کوي د الله دی د دې احسان د دې ناشکري دا چې تاسو زده نه کوي یا بل ته ونه ښایې نو ګوره یا تاسو روک وشئ د الله ته نه ما ته حجت نه تا ته ځوان چې پیغمبر اسلام ته هم حجت نه وو که هغه نه بل بل نه پیغمبر نه دی مختاج نه پیغمبر ته نه تا ته نه ما ته نه فرښتې ته هیچ چا دا ټول د الله مخلوق دی دا مخلوق دا مختاج نه دی په ډیوټا یې لګولي هغې کړی خپل ډیوټي پیغمبرانو ټیک ټاک فرښتې کوي لګیا دي نو تیم په ډیوټا یې لګولې تالې قرآن رالیږلې تی ورته کینولې اوس که ته بې غیرتي کېس نو بس تا به ځان له نقصان ګورې الله به ستا به دا نور راولي ستا تا ته تاجت پوه شئ په خبره باندې دې ته خیال وکوي خو قرآن ترین پی سالت کی پس سر پو نہ ہوا پا نور شیان وانے ٹھیک دمک دانو زکی ہو چھ قرآن ہم نہیں زکر دقی کتابوں میں مگو رہے چھ قرآن زکی انشاءاللہ بیا دقا ہوا ہے تو بیا بٹی کی منطقی مو ہے خیر فلسفی مو ہے او احادیث مو چھ سب یاو ہے خو قرآن اول ہوا ہے نو بعد اگر دوئے وال بسار پا نہ ہوا ہے حدیث پا حدیث کی چھ گنگ گمرائی کی بعد حدیث ہے کہ موضوعی غلطی تو قرآن پا نہ پوشی بیا ہوا حدیث وی نبی اسلام خود تشریف چرته کړه قرآن بایی قرآن چرته نبی اسلام تشریف مونږ ته بالکل اچته ده خو چې نبی اسلام ډایرکټ خوویل په منځ کې څو راویان راغلي دي د غلطي به شي لمن شاء منکم دا پند د پاره د هغه چا چې وغواړي ستاسو نه استقیم چې کله کودرېږي په ایمان باندې که په ایمان کله کېدل غواړي خو ایمان کله کېدل غواړي لکه مخکې ګوره دې تایید هم ګورئ ښه چاته معلومه تایید قاریانو کې زه به تم تور نه هلک ته دوه وګورئ ځان قل نزل روح القدس من ربك بالحق و راوړه دا قرآن کریم جبرئیل من طرف سان بالحق چې حق د حق د باطل تمیز وشي حق حق کار شي باطل باطل توحید یعنی الله صفات الله له بیان شي مخلوقه مخلوق ځان ادویم یو سب بیت الذین آمنو دے پارتی مضبوط کیا کرن چی ایمان راوڑے دے ایمان راوڑے خوگر کلک نی دی پی ایمان کلک نی دی دوارول دی اوی دا آیت دے و بشرا المسلمین او زیر دا پار دا گارا کی خود ان کو نو دا رنگے دی من شا دا پار دا آچا دے چی غوار استاونا این استقیم چی کلک ادریگی وما تشاؤون او تاسو نشی غوښته یو کار د هر سړی غواړي چې قرآن راوړي خو دا ستا کار نه اوسه الا انشاءالله مگر چې وغواړي الله الله غوښتی تاسو راوستي رب العالمین چې رب قرآن ذکر العالمین دی او الله رب العالمین دی رب څه ته وایي رب د سنه ده تربيت ده کنه نو په دې قران د قران ته ذکر العالمین لري او رب العالمین دا ولي چې تاسو قران تربيته کې ایمان دې مضبوط کړي نو مقصد د سورته اس بعد د قیامت او اس بعد د قیامت په اړه پینځه پګاله توند په نا د عالم بیان کړه رومبا اتونو کې انور شپګا اتونه د وقوع د قیامت بیان کړه بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء